ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਚਾਓ मोह चुकाया जा हर पाया हर का मन मन पानी आनंद न गुण गावे नित सच्चे कथे अकथ कहानी जोग चारे साचा एको वर्त बेन गोर किन न पाया नानक रंग रव रंग राती जिन हार से तीचित लाया कामण मन सोहिल साजन मिले प्यारे राम गोरमती मन निर्मल हो हार राखिया और तारे राम हार राखिया और तारे अपना कार्य सवारे गोरमती हार जाता प्रीतम मोह लया मन मेरा पाया कर्म विधाता सत गुर सेव सदा सुख पाया हर वसया मन मुरारे नानक मेल लई गुर अपने गौर के शब्द सवारे सत गुर सेव सदा सुख पाया हार वसया मन मुरारे नानक मेल लई गुर अपने गौर के शब्द सवारे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोही महला तीजा जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम सदा हो वह सोहागणी हर जियो मरै न जाए राम।